lordly, oh, lordly lady, your lady, your lady. Lordly, lordly, oh, lordly lady, your lady. Ik vertel u een historie van mijn pa als visserman. Ging hij vissen, was een glorie, kwam er meestal heibel van. Kwam hij na zo'n vispartijtje in de olie dan naar huis. Hoorde iedereen gejodel, nou dan was het vast niet pluis. En wanneer hij dan ging vissen met zijn jodelady, jodelady, jodelady, dan moest hij alles missen met zijn jodelady, jodelady, jodelady. Het was glipperig en hij gleed van de wal zo in de sloot. Hij landde op de bodem en de vissen zongen breed met de jodelay, jodelay. Harde werken, soms wat centjes opgespaard. En je laat het andere merken, is je leven niet meer waar. Ze komen allemaal bij je lenen, je denkt wat heb ik aan die last. Je gaat ze naar een bank toe brengen, je denkt mijn centen staan daar vast. De bankier die gaat dan eten van je jodelady, jodelady, jodelady. Gaat s'avonds naar een dansing van jou jodelady, jodelady, jodelady. En als het na jaren spaak loopt van wat hij heeft gehad, wordt hij weer vrijgesproken, men zegt hij heeft niet gehad van je jodelady, jodelady.